San Boy. Bueno, pois vamos xa ca a seguinte comunicante, que é tamén unha naviega, é naviega de Murias Terrao. Ajá. Que eu non sabía que, bueno, sei que hai moita xente con moita intelixencia pois alá por as terras de Navia. Sí. Pero esta é unha muller xoven que, como che dixen antes, hoxe vamos ter moitas mulleres. Vale. E esta, pois, como é Vanessa Fernández, pois ela nos conta, presentou un libro que... Que se titula? Aldeas... titúlase Vales e Aldeas de Cervantes. Ajá, pois vale. Vamos dos Ancares, mellor dito. Vamos a dar ya ben vida que nos fale, veña. Vamos a ver. Boas tardes. Boas tardes, Vanessa. Hola, buenas tardes a todos. Moitas gracias por atendernos, Vanessa. Gracias a vos por convidar. Estábamos falando aquí, o noso amigo Armando, falanos de que precisamente no concello, no salón de plenos do concello de Navia de Suana. Foi onde presentaste o libro. Presentaste un libro que sí. Eu preguntáballe polo seu título a ver si se enganou ou non, ou se equivocou aquí o noso compañero. Bueno, estivo moi aproximado, moi aproximado. Dinos. O título é Aldeas e Vales da Serra de Ancares, sí. O territorio desde dentro. O territorio desde dentro. Sí, faltaba señor. Esa parte final. ¿No? ¿Qué podemos atopar neste libro, aparte de quizás vai acompañado de fotografías, non? Sí, sí, ten unha parte final onde sí que van algunhas fotografías que ilustran o texto. Bueno, o primeiro é non é un libro de divulgación ou uso, sí. Moito menos de Ancares. Sí. É un libro que é froito da miña tese doutoral. Eu estive 4 anos traballando na Universidade de Salamanca, facendo un traballo de investigación sobre os Ancares e sobre todas estas aldeas e vales. Precisamente froito desa tese doutoral, pois aquí agora o libro, que digamos unha síntese, así que as partes máis destacadas, cos resultados así máis importantes, e os análisis e as reflexións que a mí me parecían máis adecuadas. Entón, o libro sí que mantén un pouquiño que era a estructura da tesis doutoral, pero bueno, toda esa parte académica, esa metodoloxía científica que nos exixen na universidade, pois digamos que aquí non está presente. Bueno, o territorio desde dentro ten algo que ver precisamente con digamos, coa vivencia das persoas ou ten que ver nada máis coa sociabilidade ou coas persoas, como? Efectivamente, ten que ver coas vivencias das persoas. O que pretendín neste libro era contar os Ancares dende o propio punto de vista dos veciños. Claro. Eu atopeime, que foi tamén un dos motivos que me levou a mí a facer a tese doutoral, con que moitas veces se falou dos Ancares, se saían moitísimos estudios, se saían moitos libros, pero sempre era desde fora, sempre, ou case sempre, eran perspectivas que se achegaban ao territorio, pero pois ou ben dendo ámbito académico, ou ben desde as administracións, ou moita xente interesada polo territorio, pero que non eran dalí, non eran veciños. Sí. Entón eu atopeime tamén moitas veces pois con este tipo de publicacións que falaban precisamente de nós, da xente que somos dalí, pero eu non me vía representada nesos estudos. Claro. Entón eu quería darlle a volta, digo, vamos contar o que temos aquí e vamos contalo nós, que somos, digamos, os artífices destas paisaxes, deste territorio e destas experiencias vitais. Sí. Entón van por aí un pouco os tiros e o contido deste libro. Como se vive, como se explota, como se digamos se realiza ese traballo no rural, non? Facendo quilómetros polo rural. Oi, moitísimos, porque ademais, como ben sabedes, aquí no noroeste ibérico, tanto en Galicia como en Asturias, esta parte tamén así limítrofe con León, temos moitísima dispersión, é dicir, temos pues un determinado número de concellos, pero después hay un montón de aldeas que pertenecen a esos concellos. Entonces, claro, eso muchas veces tampoco aparece reflejado en las estadísticas, distorsiona completamente a realidade. Pues, por exemplo, que estamos en, imaginad, en concellos que teñen máis de 1000 habitantes, e o mellor alguén, pois, desde Madrid ou desde Sevilla, pensa que están concentrados nun único núcleo. En realidade, somos 1000 habitantes que estamos repartidos, pois, en Navia de Suarna, por exemplo, somos 102, son 102 aldeas. Entón, claro, eso tampouco queda reflexado moitas veces en estos estudios que digo que se facían dende fora. Agora, de estudiar o territorio, pois, pues, claro, toca camiñar e percorrer todas esas aldeas, todos esos vales, e falar con todos esos veciños. Eso, bueno, pois, pues, é un traballo, sobre todo, foi moi, moi interesante, aprendí moitísimo, coñecín a un montón de xente estupenda, e outra que xa coñecía e tive a ocasión de volver a falar con ela. Porque digamos que a orografía desa zona precisamente é moi de, hai moitísimo desnivel, non? De un lago pa outro, claro, hai bastantes vales, bastantes montañas, o que ti dis precisamente, aldeas e vales, non? É un pouco por aí a idea tamén, precisamente claro, para reflexar esa orografía. Non falamos simplemente de aldeas, senón de aldeas nun territorio de montaña moi complexo, que condicionan tamén moito, pois, o, digamos, a mobilidade, neste caso, ou a prestación de servicios, e a propia vida e a propia forma de entender a vida en relación co territorio. Entón, bueno, no libro eu, como vos decía ao comezo, manteño un pouco a estructura que tiña na tese doutoral, que está plantexada en tres miradas diferentes. Entón, unha desas tres miradas, que a máis importante, a que ademais ten máis peso no libro, en toda a investigación, é a que eu denomino a mirada vital, que precisamente a dos habitantes, e se recollen, digamos, todas as súas percepcións e as súas vivencias. Que, por certo, seguro que te topache con moitísimos, moitísimas anécdotas e algunhas delas, pois, vivencias extraordinarias, non? Eu lembro-me dunha, nos anos 70 e 80, tive a ocasión de ir pola zona de Quindous, concretamente, con uns amigos que, que acórdome que, precisamente, para subir a Mies, digo, sabes, a erva que despois de xegala, tiñan que xunguir tres ou catro parellas de vacas ou de bois, de vacas, máis ben eran vacas, para tirar un carro. E acórdome dunha situación que me contaban pola noite, non? Feito de que, bueno, pois veu unha persoa, un guarda, non? A dicirlle a persona que eu estaba visitando, que era unha persona xa maior, dicíndolle que, bueno, que sabían que morrera un corzo, que a ver que era o que pasaba e tal. Yo vello díxolle, mire, señor guardia, pola noite todos os bultos son lobos. Sí, claro. Esa anécdota a min quedoume moi clavada, claro. Sí, por o feito de que dicir, bueno, pois, non me veñas aquí a pedir contas sobre algo que na aldea, ou digo, na montaña, é subsistencia e traballo que temos todos que vivir, e non é precisamente, eu non vou a matar un corzo para pa divertirme, senón para comer. Sinón que, claro, bueno, apareceu por ali e ao mellor, pois, morreu de susto. Eso, todo susto que lle pegaron. Sí. Porque, por iso digo eu que anécdotas terías que atopar moitas. E ademais, por exemplo, cando hai neve. Bueno, sí, bueno, con neve son xa anécdotas particulares de o mellor, pois, ter que escapar antes de tempo ou de ter que chamar a meu pai que viñera a buscar e cousas así. Sí. Pero de todo xeito, eu como me criei ali, este tipo de cuestións tampouco a mí me pillaban así moito por sorpresa. Claro. Pero bueno, alguna mellora sí que, bueno, resultaba moitas veces chamativo para moitas señoras xa maiores. Recordo unha señora do outro lado da Serra de Ancares, no antigo Val de Finolledo, que me decía que como andaba o soiña por ali, e que me convidou, insistiu a que quedei a comer, bueno, ali con ela, e bueno, ali estivamos falando media tarde, as dúas entablamos, bueno, unha amizade unha moi moi boa. Entón, bueno, sí, algunha anécdota sí hai, bueno, pero de xeito puntual, porque é o que digo. Sí. Moitas veces o ser eu tamén dali, a relación coa xente, as propias conversas, se sente tamén, ábrese moito máis, porque compartimos, digamos, os mesmos códigos cando estamos a falar, entón eles tamén, pois, sentense como máis libres ou máis comprendidos á hora de falar con un igual, alguén que dali entenda a súa realidade. Entón, eso, bueno, en certo modo tamén limita as anécdotas, porque vivimos, digamos, no, temos unha mesma cosmovisión das cousas. Unha proximidade, non? Notase unha proximidade e además unha afectividade, esa xente moi moi receptiva, digamos, non? Bueno, eu conmigo non teño ninguna queixa, non sei se é o mellor pois algunha outra persoa que en algún momento puntual xa chegou dende fora, pois tivo a mesma experiencia que tiven eu, pero dende logo que para min foi unha experiencia moi positiva e a xente teño que estar moi moi agradecida con todos eles porque me axudaron moitísimo, sí. De feito se isto xa eu adiante e ten algo bo, e tamén mérito de moitas desas persoas. Claro. E que tal, como foi a presentación? Que tiveste tamén un coloquio, seguro, un debate, ou mellor bueno, despois? Bueno, pois despois non, porque como o libro o publica a Deputación de Lugo, entón, pois, estaban ali o presidente da Deputación de Lugo presente, estaba tamén o alcalde de Navia, que ademais é veciño de Murias de Rao, entón os políticos teñen así moitas veces unha axenda un pouco máis limitada ou apretada que limita este tipo de actos. Entón, despois non tivemos ocasión de ter coloquio, tereino cos nenos agora máis adiante, cos nenos ali do colexio de Navia, pero no, na presentación non tivemos tempo para iso, pero bueno, tuvo moitísima acollida, estaba o salón de actos cheo, ademais viñeron os nenos do colexio, tiveron que se quedar ali de pé ao redor, incluso moita xente que chegou un pouquiño tarde se tivo que quedar ali fora a porta. A verdade é que moi contenta, tivo moi boa acollida, bueno, de momento, pois, todos son felicitacións e enhoraboa. Agora, en 10 días ou así, sairá o libro á venta, entón, unha vez que lea a xente, volveremos a falar, a ver que opinión pues teñen. Eso é o que nos compre decir os nosos ointes, a ver, onde pode adquirir e como se pode chegar a conseguir por o feito de que despois haberá que facer che críticas e claro. Conversar contigo, non? Claro, así é como se aprende, se mellora. No. Pois a irá a venda en 10 días máis ou menos, me dixeron dende publicacións da Deputación de Lugo, eles distribúen, teñen librerías máis ou menos colaboradoras, en Lugo distribúen non case todas, en Galicia tamén teñen algunhas puntuais, e agora o que estou pois tentar de que alguna pois de Barcelona ou da área metropolitana, así de outros lugares, incluso tamén no Bierzo, que moita xente se mostrou interesada, pois teño vou contactar ca Deputación de Lugo para pasarlle o nome de algunhas librerías para que o envíen tamén aí, pois para quen o desexe comprar que o teña un pouquiño máis accesible. A ver se pon, por exemplo, en Amazon que tamén se pode mercar precisamente directamente aí. Eso sería unha forma unha forma fácil de poder adquirir, porque eu quero de adquirirla, claro que sí. Penso que a Deputación ata Amazon ainda non chega, non sei se no corto medio plazo. Bueno, pero por poñerlo que non quede, non sabes, o feito de que... Non, eso non. Por o feito, porque eu coñezo algún, ou coñecemos algúns dos que entrevistamos a autores, non? Que nos dicen que poñeron esa plataforma non é tan custoso e, ademais, é moi accesible para todo o mundo, non? Pero bueno, claro, como ben di ela, pois, a Diputación ou a Diputación. A cuestión administrativa claro, diferente, bueno, non? Claro, nese sentido son flexibles, igual sí. que vos digo que se lle propoño pois o nome dunha librería onde sexa que non teñe ningún inconveniente en mandar ali determinado número de exemplares, entón bueno, mellor todo sería cuestión de falalo. Claro. Nesas andamos. Comezará, eso me dixeron máis ou menos esta semana, sobre 10 días ou así, que comezarán xa a enviar e a distribuir por. Bueno, pois pues, o caso é que vayan. De momento o que facemos é como se suele dicir para quedar ben e para que porque tío merece, según nos estás explicando, pois darche os nosos parabéns por ese traballo que acabas de publicar. E despois, pois cando poidamos adquirilo e seamos capaces de poder ler esas túas historias de traballo tan interesante, pois eso, volvemos a chamala. Claro. Dicimos claro. Sí, os nos. Sí, as nosas bueno, opinións, por lo menos que bueno, queden. Bueno, mentre tanto, se queredes podemos contar un pouquiño, sí. E despois xa cando teñades un libro, pois xa profundizades, se queredes. Claro, hombre, nesas estamos. Sí. Ven. Claro. Contanos ademais cousas que bueno, pues, aldeas e vales, a ver, dos vales hai que resaltar moitísimo pois esa grande ademais a fotografía grande... que leva xa importado o libro dice moito. Sí. Sí. Deses bueno, vales era moi ilustrativo. ilustrativa do título, era moi ilustrativa do título e tamén eu penso que é representativa do territorio do que fala. Eu neste caso, cando falo de Ancares, non me estou a referir tan só da vertente lucense, senón tamén da vertente leonesa da Serra, porque entendo que son que é un territorio que comparte unhas características tanto sociais como culturais, sí, históricas, que non hai fronteira, que non hai fronteira, exactamente. Efectivamente, non hai. Entón, eu cando estudiei, e no libro tamén así aparece, as dúas vertentes do territorio. Por iso tamén falo de aldeas e vales da Serra de Ancares, é dicir, as que se estenden a ambos lados da serra. Sí, sí. Algúnas por vales pues, moi abertos, vales moi marcados, como pode ser pues, do outro lado Val de Burbio ou Val de Finolledo, sí, pero tamén todas estas aldeas, pues, por exemplo, en Cervantes ou Navia, que aparecen así moitas veces colgadas no monte, nas ladeiras da montaña. Entón era representativo un pouquiño de todo iso. Pero o libro vai un pouquiño máis alá. O libro, como vos decía ao comezo, que hai moitas publicacións ao longo das últimas décadas, se publicaron moitos estudos sobre os Ancares. Entón eu que fago é contrastar esas miradas que eu denomino externas coa mirada interna. Claro. Entón falo de tres miradas: unha mirada formal, unha mirada interceptada, que son as dúas externas, e despois a mirada vital. Claro. Esas dúas miradas externas refírense, por un lado, pues, por exemplo, a mirada formal, a todos os estudos, os diagnósticos, as normativas, incluso as intervencións dos políticos no Parlamento. Todo ese tipo de medidas que afectan o territorio, porque ao final, digamos, son as que fan as leis, as que fan os programas de desenvolvemento, que están moitas veces, digamos, influídas ou justificadas, pois imaginadevos, en estudios académicos, pois dende a bioloxía ou dende a etnografía, ou cuestións así, pero están feitos dende fora. Moitas veces sí que é verdade, pois, que estos investigadores ou estas persoas achegan o territorio, pero de xeito puntual, a estudar aquelo en concreto, pois, non sei, un tipo de bosque en concreto, ou un tipo de reptiles, ou o patrimonio, como poden ser, pois, as payozas, que é dos elementos máis coñecidos. Entón, eso sería a mirada formal, que tamén forma parte dos Ancares, pero unha mirada que nos chega desde fora, que non é a mirada da vida diaria que da xente que vive ali. E despois, por outro lado, falo tamén como mirada externa, da mirada interceptada, que é a que construen os medios de comunicación. Entón, sobre todo os medios de comunicación a nivel nacional, a nivel do Estado, porque son, digamos, os que están máis afastados do territorio, e normalmente canto máis afastado estás daquelo do que falas, máis se distorsiona normalmente a imaxe. Entón, eu analicei pois un montón de noticias do ABC, do País, da Vanguardia, e do Mundo, que falaban dos Ancares. Pois sinteticei un pouquiño cales eran as imaxes que les vendían de nós, porque tamén só pensamos nos moitas veces coñecemos moitas cousas ou moitos lugares, moitas culturas polo que outros nos contan ou polo que lemos nos libros ou lemos na prensa ou vemos na televisión. É dicir, coñecemos moitas realidades de xeito indirecto. Entón estámonos a fiar deso que nos contan, deso que lemos. Entón a veces esa imaxe que temos da realidade o mellor non é a verdadeira ou está pasada pois polo filtro daquel que escribiu. Entón aí explico un pouco como se foron construindo a través dos medios de comunicación pois distintas imaxes dos Ancares. Imaginade de aldeas illadas ou perdidas no medio do monte, incomunicadas durante 6 meses o ano, cousas así. Bueno. E tamén sobre todo porque se construíron moitos símbolos que hoxe identifica moita xente co nome de Ancares, construíronse moitos símbolos que non que eu entendo e así o conto no libro, que non son os símbolos que temos nos dentro. Claro. Son distintos. Sí, totalmente distinto. Por exemplo, dende fora construíron os símbolos como Urogalo, ou como bosques virxes, ou como as payozas, e hoxe en día, pois, como ben saben todos os que coñecen aí, pois payozas quedan en algún aldea puntual. Urogalo, eu, por exemplo, todo en 35 anos que teño agora, ainda non o vi nunca. Entón, os símbolos que temos dentro son diferentes aos que se construíen dende fora. Que é unha mágoa precisamente que non estea o Urogalo por aí, que eso sí, dende logo. Como que somos precisamente os máis devastadores os homes, as persoas as que fan todo ese traballo. Pero por certo, esa riqueza dos vales é unha riqueza que mirada dende dentro é enorme, pero que eu comentaba precisamente coa anterior entrevistada de que os vales dos Ancares teñen unha cor diferente de día a día, non? Non sei, ese verdor mellor que, que o mellor vas a Murias o é totalmente ocre. Diferente, vas a Rau e é diferente, baixas a Navia tamén é diferente. Sí. E ese ocre que se mostra en diferentes épocas do ano, non? Eso é unha riqueza que ademais de vivila tamén se disfruta. Desas cuestións falo na última mirada da que me quedaba por falarvos, que é a mirada vital, que esta xa é a mirada interna, que se construe dende dentro. E aí falo un pouquiño tamén desas cuestións, da cuestión das paisaxes. Non só como mudan día a día ao longo do ano, senón como mudaron no último medio século. Cambiaron moitísimo as cousas dende os anos 50 do século 20 ata o día de hoxe. Entón, pois, recollo aí un pouco pois como pasamos, por exemplo, das paisaxes douradas do centeo que estaba pois por todas as aldeas da zona, pasamos agora pois a un matorral de uces e xestas e toxos que moitas veces o invade todo, e sin embargo tamén dá un colorido cando están en flor, blanco, amarelo, rosa, que tamén é moi rechamante. Entón tamén falo un pouquiño desas paisaxes, non só estas paisaxes visuais que cambian, pois cambia o verde das campas que había antiguamente onde pastoreaban as veceiras, pois agora é outro verde, pois así o mellor máis oscuro, de un bosque máis denso, pero tamén falo, por exemplo, como cambiou a paisaxe sonora. Por exemplo, antes tiñamos as veceiras e agora ese sonido xa non os temos. Antes tiñamos moitísimos nenos correndo polas aldeas, e ese sonido xa agora tampouco non. Xa non hai. E a invasión que eso produce, ¿no? Falábamos hai un tempo con unha gandeira, unha persoa que se queixaba de Villaverde, que se queixaba precisamente do ataque dos lobos a súa gandeiría, ¿no? Que en si os lobos, eu estou de acordo con quen dixo que os lobos non eran nada producente, que había outros animais máis producentes co lobo. Bueno, en realidade, se falamos cos veciños, eles din que lobo sempre houbo. Sí. En realidade, así, a xente destas montañas sempre conviviu con un montón de fauna salvaxe en perfecta armonía. Sempre todas estas persoas tiveron unha relación coa súa contorna, porque ao final era o medio do que vivían, era o seu medio de vida. Claro. E sempre tiveron unha relación que o que xo se denomina sostible. Sempre foi unha relación moi sostible co medio. De feito, os ecosistemas, a biodiversidade de entón, era moitísimo máis rica do que temos hoxe. Hoxe, co abandono do rural e coa despoboación, tamén se abandona esa xestión do monte que enriquecía os nosos ecosistemas. Entón, son cuestións que tamén eu recollo nesta mirada vital e que moitas veces desde fora non se ven. Dende fora, se xa chega un turista, pois desde un mirador, digo, que bosque máis bonito, máis verde, isto hai que conservalo, pero se te queres adentrar nun bosque, están os camiños pechados, de uces e de xestas e silvas, pechados para a xente e para os animais. Que non está limpo. Porque non sei se tú tamén, máis que seguro que viches esa mirada, que cando miras unha casa ou nunha aldea, co mellor está baleira, pero ves nunha casa co mellor chegou xente, e ves que fumea a fumeira, e dices, aí que hai vida. Non sei se esa mirada, tú eches esa mirada. Sí, dende logo. Antes falábase de casas con lume, de feito. Sí. Un pouco nesa liña. Entón, as casas que vías fumear, ali significaba que había vida. Sí. E tampouco hai que ser pesimistas, porque siga habendo vida no rural, e siga habendo casas con lume, e siga habendo moita xente con ganas de seguir peleando, de seguir loitando, de ter unha vida digna como debe ser nestas aldeas. Sobre todo vida digna. Efectivamente, sí, dende logo. Muy bien. Bueno, hai que apostar moito por valorar e revalorizar o rural, concienciarnos de que verdadeiramente aí temos un patrimonio riquísimo, uns valores culturais e naturais estupendos que dende logo que temos que conservar. Aí, bueno, pois temos, digamos, parte de responsabilidade non só a xente do rural, senón toda a sociedade en xeral. Por iso digo, políticos e polos cidadáns da pe. Por iso digo que a paisaxe esa e a terra sempre nos agasalla con algo fermoso. Sí, dende logo. En Ancares é un dos sitios que quizáis ainda máis que noutros. Que noutros sitios. E encima, pois, tratámolo así de mal que o queimamos. Bueno, esas ya son cuestiones que entraríamos en pormenores sí. muy específicos. Claro. Pero bueno, forma parte también do abandono sí. do rural e muchas veces dunha mala xestión. Eu poño de relevancia también no texto de como todas estas miradas externas dende hai xa polo menos 30 anos os Ancares só vían natureza, só vían árboles, só vían bosques, e non vían a xente. Claro. E aquí en Ancares o recurso máis valioso que temos o que verdadeiramente necesita protección son as persoas. Sí, sí, señor. Esas persoas que son as que xestionan o patrimonio, xestionan esos bosques, xestionan esos recursos, esas protexes a elas no sentido de facilitar las cousas, de darles unha vida digna, de non expulsalas da súa casa, que ao final é o que se está a facer, o monte non arde. Arde porque está abandonado. E está abandonado porque abandonas as aldeas. Bueno, camiñan sempre aí no rural as cousas da man, tanto a natureza como a propia sociedade. Sempre hai accidentes, entre comillas, que nos fan pensar de outra maneira. Estás nos facendo querer que verte falar en directo contigo, a ver si en algunha ocasión podes propoñer que se presente ese túa obra aquí en Cataluña, en Barcelona, en algún centro galego aquí non sei, nosotros vamos lle propoñer un. Sí, no sé, sempre te proponemos Rosalía de Castro aquí de Cornellá, pero quero decir que sería interesantísimo que viñeras por aquí a facer esa presentación. Pues será cuestión de propoñerlle tamén a deputación e as autoridades, se sae pa diante, eu encantada. Hombre, sería un placer enorme. Sería un placer, ademais, aquí nesta asociación hai xente de por ali, moita xente de por ali, eh? Sí. De por ali dos Ancares. Entón, ten que ser presentación e que nos deixen despois tempo para coloquio e Claro, sí. Eso sempre estamos abertos, sempre. Ademais, temos unhas mulleres que nos fai uns picadiños despois que non vexas. Sí. Bueno, Vanessa, que te agradecemos moitísimo esta conversa tan animada, tan garimosa que nos... Que nos deixes a coñecer tamén os Ancares. Que nos permitiche facer, precisamente. Bueno, que teñan moito éxito ese librazo. E que bueno, pois, a ver, xa queda aí no aire precisamente... Eu dentro de poucos días dareiño un toque. A ver si somos capaces de conseguir que veñas por aquí. Cando que irales, moitísimas gracias e gracias tamén a todos os ointes. Un placer estar con vos esta tarde. Unha aperta grande e Vicos. Pues unha aperta grande e Vicos tamén desde aquí, desde a Radio Samboy. Ata outro momento, Vanessa. Ata pronto. Radio Samboy.